adjar gina dara yar ni ko goni ko ka jar gina ra wala gina amanu wa aminu biha lan aywa lan ka kana anu mudayatin wala nabiy ya nahum atana naji kanu ya malu jadi ka bare wuri wala muso wala jadi ka barlo nam ala ko mo ka jadi ka kani fiori wala be sabe kunna e chema dara ala ra ngina ho ten ka jadi ko faluri abo ta manguru ka yarra abo halyar ka sokar ni ni ni firi to to ngara mogol ka fayi wa fiji la daba la daba kadamu ala malimka afuji la daba la daba kadamu ala malimka kene ngola ko firi ke la daba dugun ma ya korasi la daba kadamu kene kana nya bila ala malimka kene bila kana mogonya namu kana bila kana mogonya dugun ma ya korasi abo kana bila de ko kana bila kana mogonya wala jojo ma ya le tiara namu Bukan malah lekiran, namun, lekiran lekiran yang biasa lah. Namun, kamu tidak lekiran yang biasa tu. Namun, ini lah tangga, lah dah lah. Bukan malah lekiran, lah dah lah kadang. Ini kan hanya benda alam adika. Anda jadi orang kalu, kamu akan hidup. Namun, anda lupa kadar gina lah. Kamu jangan hidup dengan yang lalu lah. Kau tu. Mereka hiji kufari kalau mula kufari. Sebin. Tunggu fufi nyama. Namu. Sufi nomor dua bur nyama. Sebin. Apa dua fufi nyama? Namu. Kita punya irana. Aku angan mukul lekai irana. Sebin. Aku jila daba. Lada kadamu alam alimka. Lada punya. Aku jila daba. Lada kadamu alam alimka. Aku jila. Ela aku rasa dekai. Lada daba. Jukun nama yara. Lada kadamu. Ina nanya bila. Alam alimka. Kita bila kita mukulnya. Namu. Boleh fara kalui. Tak berarti bukan anak furu ya kabo. Hanya anak pengenal nama. Anda furu furu le. Anda lebih dari jinara. Kamu bukan kaya kau kufu kaya darra. Tapi faru kufu furu ya cang. Ikan anak furu soro. Ia ni amukur ma. Perjalanan ia ni ma. Ikan ni amukur ma. Alai ni alat kuma. Berapa kedua anak furu ra? Ia anak furu ya kabo anya ma. Berapa kedua anak furu ra? Anak furu ya jidi. Jemal atu walau kufu ma. Jidi dari jinara. Ia nama anak furu ba. Jibura kelanya. Kajuya ia anak fakat tuoi. Walau apa tuoi. Jemal kasih. Ada anak furu kecaya kijen niai. Jangan kau furu yar kasih nak ia kabo. Bangar amukur ni kau fain. Wala so nan kar kar mo donu kuna sabiquna sabiquna ulai ka al-mugarrab sabiquna sabiquna ulai ka ko ko ta kuma lara wala goro na mara ni ka ta bi jamo mi ya ko ladu kare ko lo magal lagina rabbi larinya sabin ko biar dunya ko biri ngare so lo magal lagini sabin are binarinya namo jalla de man ye kullo huwa annam mure taqwa ma huwa Nam. من قتل عنهم سياتيهم ولنجزيانهم احسن الذي كانوا يعملون. انا كنت من المؤمنين اي وقت لما بين يوم بدي ما يحن يوم زرك يا نغو ما يحن يوم زرك يا نغو فرم الله ما هنا انا نعم نعم بالي تخما انجلش لا كترسي نعم نعم بودي ابو دوكو اكو دوكو نعم دوكو نعم بالي يوجي نعم ولا جنا منو وعملوا الصالحات لم تفرنا انهم سياتيهم ولا نجزي عنهم احسن الذي كانوا يعملون والذي نعملوا امنوا ومن من ينا وعملوا اولك اعمالا ولجنا صالحات من جاء لكم من مسوي نعم ايدي نعم اكبر تقوى يا لك ابو رجا نعم اكمل تقوى يا لك نعم رجا تقوى تقدا سمو اكيجا الذين امنوا وعملوا الصالحات لن قبرنا انهم سياتيهم ولا نزيانهم احسن الذي كانوا يعملون ولا نزيانهم احسن الذي كانوا يعملون نعم نملا برما ابدو كوماري نمو كافوي قال كاي جواب اني ام سوتيه تبي دي بينا من ابونا نيا بيارا والله انا كان بكا شيغا مسورا نعم سي سي تاور كوسو نيا بيا مسورا نمو كاي جادو كونديل من ابونا من سيكا فليلا كادته نعم كاي سو جاديتي يكو نيا تيامون نعم ولا كو نمو برما لي كاسو مسولو بين وما بدري يا الى وما تينا ولا تطيعوا ما إلا يا مرجوكم أقول ni barama ana na hajarata kala na sarata ka atus ni dogma ke ni ceria kana kai ngora ke ni ceria kana na sarata ayami juni toro ayami senya karamo dogma ya bugo dogma ya ni ni dogma ya la da ka wirti buori nam anya bo ka fadru jongeri nam ka fadru wurso doni nam jande era na matigir maya nam ara na matigir bonya anta baraka so ba wolera ka ara ma bonya da wolera ara ku da wolera ara era munya bila ha ha nam ina ganya o nyale tika horon woni iso jonya maso ko biara kadima nam toro bonyono ne hajara kaw nam akabo ke buon nam adabu warraw nam ani kamere nyuma ndo katabe nam dagam melegalu ala kamere ga dobla nam anya le katabe arbena ka nyirina nam ina ain ku eta mini kafo ozena dogo na kharabu ti meda ti Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah koni kiyere maji gaye chaye fo fere nam kole juriya chaye fa koni kiyere maji gaye matri muso kala ba to chaye nam yena kono tayelita yena kono ka kadendo woro wodo yena ka anuna nas yena ka mogorinya de no to no ni no yena ka mogorinya de kusana illa kada ka male la gadi ilmu wala tu jama wala tu jama wala tu jama illa ya majabu na haja da borra ani melega takala ben melega ka nyinga ko ye tammini wala ko da borra le mat ko so ndoro en ngara wala ko da borra wala ko kana bori ko she ko kana toro so mina ye ye majiga ye yama ya ko ni ka ta kate wala ye juriya sha ya ko le ta yena kono ta ko no da ta yena kono ta fe ko yena den do woro ya ko na yuna na ko do yina ka mogorinya de ko ke ko Nam ko ka tammi ya fora ja abura yere lela tabi ko yalla ko cayi adin ma ko ya ozna ko ne fa ma ya gabe ilmu kala tu jama kala tu jama ma ya ko na ko tu jama kala dirge bina nyanyira am ko ni filap am do ko masdar nam e ko fere ko duga fere den ni se ka woro ka duru sarani nam den ni se nam la la do dinena fala kirai nam rafa sama la kirai nam ata fa sama la kirai fala kirai ni sunga kana furu dia botina kawo kana furu dia botina nam Ayo, kata terasa kiri. Nam, terus ada nanau. Nam, semua bawa koro-koro. Tendi. Kalau mana sah, kebiri-biri kena. Nam, kena Allah kira fokus. Nam, Allah kira kain ini. Kau dong kafatan kau kena kurba suruh. Allah pun Allah kira. Nam, Allah mina lebih dari sebab tuayu. Nam, ada sebab nanyu. Nam, Allah ni benar bersegi. Tendi. Tangga bena. Nam, mana huruf mandiama. Nam, huruf mandiama. Nam, kau lebih ini kerana dari sebab tuayu. Nam, sebab nanyu. Allah benar huruf segi tangga manyu. Allah kira huruf mandiama. Tendi. Ula la la kira ka fayo anta wama luka ya bika anta wama luka ya bika anta wama luka ya bika anta wama luka ya لأبيك أنت ومالك لأبيك إلى الدلتا ومالك أنين فروت بيه لأبيك أبي أفاتا إلى بواري بيه فاتا سندي نعم واري أبو جوانداني فوفان كواز وكان أدوه فاما نعم إجي أدوه فاما براك يبوه لني واري بيه سندي نعم إجي أدوه وكان أدوه فاما تيه فايا لو واري بيه نعم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك إني واريد يا فتاة ولا لا كيرا بيو مفكرمبو كنا نعم كنا دي زمان لا كيرا في وانا دي لانا دي واريد يا فتاة Allah jira ko nam ka ta mu ko ni ka na ta ni ga wala ko a jira le mai wan Allah ni mu jira mai na ni wala la jira ko la mina ak ko mata kar ko non do na jogo may ni ani woro woro lara woro lara ni ani ma mena de ar gina fo nyoka fie ak ni twara le wala ni a jogo may ni ina ni woro ko ko ko fia ka ni jara ko fia ka aya bi so mena ni ma sundo ko ati sundo ko ya tin na ni ni mo so ni mo so ni ka tira ya aya ni paritara ko de ni wo bu na wa Thank you. Yeah.